ธอเดินจากไปช้าๆทิ้งไว้แค่รอยน้ำตาของฉัน ของฝากจากหมอตอนกระดาษขีดความโกรธโดยหมออติ นี่ถ้าขาดสติมากกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตที่เหลือจะเป็นยังไง ซิมกล่าวกับผมอย่างยิ้มแย้มก่อนจะเดินออกจากห้องตรวจหลายเดือนก่อนซิมนามสมมุติหญิงวัยเกือบ50ปีถูกชายรุ่นลูกที่อยู่ด้วยกันฉันผัวเมียมานานหลายปีทอดทิ้งไปใช้ชีวิตอยู่กับสาวสูงวัยคนใหม่อย่างไร้เยื่อใยซิมเป็นคนเข้มแข็งจริงจังขยันและเก่งและเพราะความเป็นคนขยันทำงานจึงไม่ได้มีสายตาและเวลาไปเหลียวแลหนุ่มที่ไหนอีกนอกจากลูกน้องหนุ่มของตนที่ช่วยเหลือเจือจานกันมานานแล้วและเนื่องจากเห็นหน้ากันทุกวันทุกวันก็กลายเป็นความรักขึ้นมาอนิจจังไม่เที่ยงเวลาเปลี่ยนไปใจคนก็เปลี่ยนตามหนุ่มน้อยที่เติบโตมาเป็นหนุ่มใหญ่กลับมีใจให้ญาติห่างๆคนหนึ่งของซิมเองเมื่อซิมจับได้คาตาว่าสามีหนุ่มลักลอบคบหากับญาติของตนจึงยื่นคำขาดให้สามีตัดสินใจว่าจะเลือกใครถ้าจะจากไปก็ให้เอาของออกจากบ้านของตนไปให้หมดและไม่ต้องกลับมาอีก3วันหลังจากนั้นเพื่อนบ้านของซิมก็พาซิมมาโรงพยาบาลเนื่องจากเพื่อนบ้านสังเกตว่าซิมเปลี่ยนไปไม่ยอมทำงานเอาแต่ร้องไห้และมักจะโทรศัพท์ไปด่าญาติของตนว่าแย่งผัวชาวบ้านวันที่ผมเจอซิมครั้งแรกเธอร้องไห้จะเป็นจะตายไม่เหมือนประวัติที่เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นหญิงสู้ชีวิตที่เข้มแข็งคำที่ซิมมักจะพูดไปร้องไห้ไปมีอยู่สองสามคำคือ ฆ่ามันทั้งคู่เลยดีไหมเขายังรักฉันอยู่ใช่ไหมฉันควรทำยังไง ผมให้เวลากับซิมได้ระบายและเมื่อมีจังหวะก็ใช้วิธีเทคนิคการให้กำลังใจจนซิมเริ่มหยุดร้องไห้ผมแนะนำให้ซิมพักอยู่โรงพยาบาลสักระยะเพราะหากกลับบ้านไปอาจจะทำให้คิดถึงเรื่องราวเก่าๆและอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวซิมเองก็เป็นได้ซิมยืนยันจะไม่อยู่โรงพยาบาลแต่จะมาพบผมตามนัด3วันผ่านไปยาที่ให้อาจทำให้ซิมสงบลงได้บ้างแต่ไม่มากนักเพราะความอาฆาตแค้นยังฝังแน่นอยู่เต็มอกแต่วันนี้ซิมร้องไห้น้อยกว่าเดิมแม้ยังมีความรู้สึกเจ็บปวดใจอยู่มาก อยากโทรไปด่ามันทั้งคู ่ซิมเกรงมือแน่นเมื่อพูดถึงสามีเก่าและญาติของตนครั้งนี้ผมเห็นว่าซิมมีสติพอจะคุมตัวเองได้มากกว่าครั้งก่อนและเห็นว่าซิมคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ทำให้เกิดอารมณ์โกรธอยู่มากจึงแนะนำซิมว่าเมื่อรู้สึกโกรธขึ้นมาครั้งใดก็ให้เอาปากกาขีดใส่กระดาษขีดไปเรื่อยๆนี่เป็นการบ้านของผมที่ให้ซิมทำซิมทำอยู่นาน7วันก็กลับมาหาผมตามนัดแล้วนำกระดาษขีดความโกรธมาให้ผมดูซิมบอกว่าม ันเยอะมากเลยหมอเนี่ยบางทีมันคิดเรื่องโกรธนานมากแต่ก็ติ๊กแค่ครั้งเดียว ในกระดาษใบนั้นนอกจากรอยขีดแล้วยังมีคำด่าปนๆมาอีกหลายคำผมสอบถามความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรบ้างเวลาติ๊กกับเวลาโกรธซิมบอกว่า ไม่เห็นมีอะไรมันก็แค่ติ๊กว่าเราโกรธเท่านั้นเอง แต่ผมก็ยังแนะนำให้ซิมกลับไปทำการบ้านนี้ให้ผมซ้ำอีกหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปซิมกลับมาสีหน้าดีขึ้นครั้งนี้ก็ยังคงบ่นเหมือนเดิมว่าโกรธและอาฆาตแต่ไม่ได้ร้องไห้เหมือนวันแรกๆที่มาพบในกระดาษขีดความโกรธมีรอยขีดมากขึ้นแต่ไม่มีคำด่าปนมาด้วยซิมยิ้มยิ้มส่งกระดาษให้ผมแล้วบอกว่าม ันเยอะมากเลยหมอโกรธไปได้ยังไงเนี่ยงานการไม่ได้ทำพอดี ผมเริ่มสังเกตว่าซิมยิ้มได้มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะยาที่ช่วยควบคุมให้อารมณ์ไม่หงุดหงิดก็เป็นได้ผมนัดซิม1 สัปดาห์เช่นเดิมและให้การบ้านเหมือนเดิม สัปดาห์ที่3แล้วซิมมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มมากขึ้นกว่าก่อนซิมบอกว่า ซิมไม่ได้ทำกันบ้านที่ผมให้แล้วล่ะเพราะรู้สึกว่าเสียเวลาไปโกรธเขาบางทีแค่คิดเรื่องไม่ดีก็มึนหัวไปหมดแล้วเราจะทำตัวให้เศร้าไปทำไมปล่อยให้เขาไปมีความสุขก็ดีแล้วเราก็ไม่คิดมากแล้วเวลาคิดแล้วมันก็รู้ว่ามีผลเสียตามมาเยอะอย่างแค่โกรธนี่ก็แย่มากๆแล้วไม่เอาดีกว่าตอนหลังๆพอคิดถึงก็รู้ว่าเดี๋ยวมันจะโกรธก็เลยหยุดคิดเอาไว้หาอะไรมาทำแทนก็ดีกว่าจะโกรธนะหมอนะ ผมชื่นชมซิมว่าที่ทำดีแล้วและทำได้ดีมากด้วยพร้อมกับสนับสนุนความเห็นของซิมว่าดีแล้วการโกรธเป็นเรื่องไม่ดีเลยแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามซิมขอให้ผมนัดต่อผ่านไป3เดือนซิมยังมาคุยกับผมเรื่องการรู้สึกว่าหลงไปคิดและหลงไปโกรธอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้คุยอะไรให้ซิมฟังมากมายและก่อนจะออกจากห้องตรวจครั้งล่าสุดซิมก็เอ่ยกับผมว่า เนี่ยถ้าขาดสติมากกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตที่เหลือจะเป็นยังไง ที่จริงยาอาจจะมีผลต่ออารมณ์โกรธของซิมก็ได้คือทำให้ซิมสงบลงแต่กระดาษขีดความโกรธสำหรับซิมแล้วเป็นเหมือนสติเครื่องกั้นไม่ให้ซิมหลงไปทำพฤติกรรมตามความคิดและอารมณ์โกรธซึ่งได้ผลดีพอสมควรผมไม่คิดว่าซิมจำเป็นต้องฝึกสติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อการบรรลุธรรมแต่อย่างใดแค่ซิมมีสติและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพียงเท่านี้ผมก็คิดว่าสมความปรารถนาของผมและเพียงพอสำหรับซิมแล้วบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่16อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ตรีโสภา ดาวจะไม่พราวแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงเพื่อทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปแต่ที่ทำดี